ערב טוב, אני שמח להיות פה אחרי שנים שמייתתי להופיע ולהיענות לקרוא בפסטיבלים. אני אתחיל לא ממני, אלא אני רוצה לפתוח במחווה למשורר שאני מאוד אוהב, המשורר הפולני זגייבסקי, אדם זגייבסקי, שהלך לעולמו לפני מספר שנים. בחרתי שיר שכמובן נוגע לי אישית. התרגום הוא יפהפה של דוד ויינפלד. אז זה מחווה ראשונה לאדם זגייבסקי. שעות ארוכות אחרי הצהריים. היו אלה שעות ארוכות אחרי הצהריים, בהן השירה נטשה אותי. הנהר זרם באורך רוח, דוחף לים את סירות המסע העצלות. היו אלה שעות ארוכות אחרי הצהריים, חוף השנהב. צללים היו מוטלים ברחובות. חלונות הראווה מלאו בובות יהירות, שהביטו מתגרות בעיניי ללא חת. מבתי אולפנה יצאו פרופסורים, פניהם ריקות, כאילו הומרוס הביס אותם, השפיל, הרג. עיתוני הערב הביאו חדשות מדאיגות, אך דבר לא נשתנה. איש לא האיץ צעד. איש לא היה בחלונות, את לא היית, ואפילו הנזירות, דומה היה שהן מתביישות בחייהן. היו אלה שעות ארוכות אחרי הצהריים, בהיעלם השירה, והייתי נותר לבד עם המולך האטום של העיר, כמו נוסע אביון שעומד בחזית הגאר דו נור, עם מזוודה כבדה יותר מדי, קשורה בחבל, שגשם שחור יורד עליה, גשם שחור של ספטמבר. הו, הגד, כיצד להירפא מהאירוניה, מן המבט שרואה אך אינו חודר. הגד, כיצד להירפא מן השתיקה. מחווה שנייה, זה שיר שכתבתי אני, עוד לא הדפסתי אותו, אולי בשבוע הבא יהיה, על סופרת שנפטרה קרוב לגיל 90, אולי בעצם חצי שנה לפני שמלאו לה 90, הדר אלעזר, אם שמעתם. היא כתבה את הספר התיעודי שנקרא המנדטורים, רעיונות עם אנשים שליוו את שלבי סיום המנדט, גם בצד היהודי, גם בצד הבריטי, וגם בצד הערבי. סופרת מיוחדת, עם קול מיוחד. עשיתי את המעט שאני יכול, חודש אחרי פטירתה, וכתבתי משהו. אני מקווה שהשיר יעבור, כי הוא קצת דחוס. אני אנסה לקרוא לאט, ברשותכם. הדר אלעזר. הבהלה שחיים, שהכל בידינו, אך בידיים עובדות ומחוסרות ציפייה. ידי הזמן שבהסתלקות לא הוגנת, הערימו על קומה זקופה בקומה משתופפת. אף שהנימה המאיימת של האחרית התמתנה בריווח זמן ובאופן די מייסר. לדבר פשוט, לעבוד בלי סוף, בין לונדון, פריז, תל אביב והאימפריות שהותירו חידות, זרים משוחחים, מובלעות של מה שאין, כאילו גרם מדרגות נאות עוצר לנו, מישהו בוחר להסב ראש לאחור, ולפתע מבין, הלא אין הבדלי גובה, או בין תנועה לבין עמידה במקום, אותה רצפת מתכת מסורגת, שמצאה בבת אחת, תודעות של סיום, בהתבוננות, מאחז ההגינות. האישה שאף פעם לא הפקירה ולו חצי דבר ממה שהפקידו בידיה האחרים. דמויות שמתקשות להיות מוגנות היטב במבדה, והסבר עליהן יהיה רק כסרט שמוקרן באורות מלאים באולם. הישירות שלה היא לא הכנעה למרגלות ספרות המביעה גדולות, עד שהם נגלים אצלה האירועים, מסיבה לא ברורה לגמרי, מבעד לכל מספר, הם כבר עובדו בידיעת ההיעלמות, נזהרים מעברית מפתה אפויה. הקל כנוצה לכאורה, אינו וידוי מאורגן, גם לא הגיג, אלא זמן זרים אקראיים באיזה פרדס עזוב, שהוא שם לפתע בידיים מבועלות. חוט החיים, חוט החיים, בסוף עונת כתיף קלמנטינות. עכשיו, אני אקרא מה שהבטחתי למארגנים של של האירוע היפה הזה. אני אקרא שיר בשם מרפסות. הוא ראה אור בעיתונות, אני חושב, בסוף שנות ה-90. שיר תל אביבי, אבל לא, זה לא בדיוק שיר על מקום. אתם תראו, מרפסות. דינוזאורים מגושמים בגרפיטי, מקושקש על קירות. בצהריים, לעת משב זרמי אוויר חם, כשהמראות רועדים בעין, הם זזים. ולמרגלותיהם, מדפים מנצרים, כמותם של מקום שאין. כמו זיכרון של סיד. הצעיר שם מנסה אישה. מה אכפת אהבה שמפילה חללים? ומעבר למעקה, המחבר מרפסת למרפסת, בין הרחוב לחדר היותר נידח, צופה בכל אלה העיר שקונים בה רעיון קסום, בדמות מסרק, עדרה של דג. דבר מה השתבש, נגמר בצחוק של מישהו בהול מעצמו. המרפסת כמו עמלה מאוד בעדו, שיפנה פנים החוצה כפי שעושים אנשים. דמו קפה, העיר נענית בקלות. אין מטרה אחרת הטובה באותה עמידה. ושעות האור האחרונות עדיין נכונות. היא יושבת בכיסא ניקל מתקלף, היא משענת בצורת עלה לידיים, והוא מתבונן, חושב, כוונת הדברים הייתה לנסות, אך היא התעטפה והביטה בעדרה והסתרקה במסרק, במקום להתמסר לגבר שלא אהב אותה. כן, במקום לעשות אהבה ולפלל לעדינות. אני אקרא את השיר, שיר שנקרא שירה. פעם קרה, שכחתי נדיבות מהי, בעבור הרף רגע רע מתנכל, וכמו צולע שרחק מצליית השפיות, נשמתי יוהרה ללא עת, כמו אין לך גוף אלא הדיבור. השעות לא ראו אלא את גב הדברים. אלם נוכח ים, מתח לא מחיה, יום כסדרו. ספסל לוהט משמש פרועה, חלונות ומרפסות ריקים, חם. והלא להיות במזגן זה כבר מקום סביר. לא יעזור. רק להיוודע אל סתר לב ולהימוג, כמו לא היית. הבלתי יפה אומנם קרה. המעקה נשמט מן המרפקים עד הצלעות, המקום שבו היו הורים כצרצרים בלילה. בלא הצחוק המיותר, הנלווה אף לבעלת ההשראה, השירה לא תיאתר? שאל קודם את קנה הנשימה, איך הומצא הים? איך הומצא הים? מה? לא. לא, כן, טוב. זה כן פורסם בספר שלי מ-2017, התחייבויות. זה, כן, זה סוג של שיטוט ממה שהופך למעין תרבות כזו, אני לא יודע, תרבות של בטלה או תרבות של יציאה עם הילדים לבילוי בקניונים. כן, אז זה ארס פואטיקה של קניונים. נאות רגלי הילדים שרצים נגד הכיוון, למטה, ואז המדרגות עולות בכיוון מעלה, אנשים אחרים, מעניין לראות, רבע שנייה להופעת העולם. תסתכלי אמא, אני עושה את זה בקלי קלות. אבא, תסתכל, אני משיגה את רוני. ילדים באכילת גלידה, פתאום הם שליחי הצחוק מכנף ההורה. ניחה, ראינו עוד אבא, ראינו עוד אמא. יש להם כבר ותק מסוג אחר. למטה, למטה, להמשיך לעבוד קשה, באומץ, באומץ, עוד לא להיכנע לנקודה שבקצה המילה. עפפונו בלחץ, הסובבים לארבע ארוחות, אך הילדים עשו קניות טובות, כמונו, על כורחנו להשראה. שעה פנויה לקליה ולחריכה, שניחוח לה של יושבי בית. לא נמצא טובים מהם לטעם, שקדים ושאר פיצוחים, ומסתכמים כולנו בבעיות תרגום, אף שהמקור הרי יודעים מהו. לפעמים יישא בחובו, ובתוכו אני, צרות. לפעמים הוא כהילוך למען דבר שטות, שלא נותן מנוח, סיגריות. יש לי עוד זמן. מה? אוקיי. אני אקרא שיר שהקדשתי לבן שלי, שהיו לו קשיים להירדם כשהוא היה ילד. זה נקרא דיוקן של מתי מנסה להירדם. הספרים שלו מסודרים על המדף. הצייר שיצא למצוא את הנערה שצייר כבר חזר. יצאו הכוכבים בחלון. הכוכב שרואים מפה הוא נוגה, אבל חם שם נורא. אין שם חיים. מאחורי הדלת השחורה מציורים מודבקים, נראה גופו, גוף ילד קטן במיטה, מסתובב, מתקשה להירדם, וכבר מעלה על הדעת את המילים על משכבי בלילות, עם כל הסמכות והמרורות. לא נרדם. הולך לצפות מן החלון ורואה גשם. הוא רואה יחידים מופתעים, בלי מעילים, ומהם שהשפילו עיניהם אל גופם, כמו בודקים. רק גשם. הוא רואה את הגשם שהתפלל לו כל העת, כמו שביקשה הגננת מכולם. ילד בן 4. אפשר עוד לטעום ממנו, מן העולם הזה, קצת טובה. יש בספר הזה התחייבויות. אני חושב זה האחרון שאני אקרא. כמה אזכורים לישו. משום מה, שניים או שלושה שירים, כן? ואני, ליבי עם העובדים הזרים שמטפלים פה בקשישים ופיליפינים ופיליפיניות שהם, כן, הם, נוצרים. וכתבתי שיר על, איך ישו החליט לברוא עצים כדי שאנשים יתלו על העצים האלה מודעות. חלקם עושים את זה אפילו באקדח סיכות. כל מיני מוכרים, קונים, וחשבתי שיש מקום לשיר הזה, אני לא יודע את כל הסיבות, אבל בחרתי בו. זה נקרא רק שישאר מקום. מסמר אחד יצא את כף ידו, אך אף למטה, והקרש נסדק. מישהו הציע להשתמש בחבלים. אבל איך לתאר את כאב הקרש? לברך, אשרי מי שבוטח בך. כעמוד חשמל שבקצהו נטויה נורה מרותקת, הוא מתפצח. מסכן, אמר ישו לקרש, כמו על מעוט יכולת. עליך חושבים כי אין לך אני. הכינרת מעל. הירדן רוקד, ים המלח אוסף את המלכות, חכם מן הייאוש, רק הזיכרון. ואז הוליד גזעי שקמים ואלונים להודעות נעץ, סיכות קוץ ודרדר, מיהרו לשרת מורים לשפות, מורים לפסנתר. שדה ראייה מעוברר מהלך מעל צמרות, ואירומה העברית כנפש עד לרחם, עד דלתות אלומות שם, והפוסטרים הדרמטיים במרכז דלל. ילדתי את אבי לילדות חדשה, כנראה העברה המוטענת נופלת על האלף, ורוצה לנקות בתים. היא ירשה את החורים ברשתות של אביה הדייג, את החורים שאותם תיקן הוא בילדותו. היא, פיליפינית, סימן שלה, זו ששמה העברי מיום בואה להתרשם, הוא סילביה. שונא ציפורים, צולף עליהן בפולי קקאו. תתרחקו, תעברו בצד, אבל כולם פגיעים מכדי לשאת חולשה ולהגיב. והוא כבר אישר את ידיו, מכתפיו עד ברכיו. פולי קקאו, מורשת האלתור הביצועי. וישו, אם רוצים לאחז בו, מוצאים אותו. והילד למד להתכסות לבד ובשכבות. רותם עוד מחפשת שותפה לסחירות. כלב הלך לאיבוד, או שצריך בעלים חדשים. רון מוכר את אופניו. אבי הוא מציע לפטופ בחצי חינם, אבל אפשר לדבר. עוד נעץ שלא אומר, נו כבר, נו כבר. כן. תודה רבה, תודה רבה. כן, כן. תכננתי לקרוא, אבל חיכיתי לכן. השיר פנגה לבן הוא מעין הומאז' לג'ק לונדון. מדובר ברומן שהגיבורים שלו בעצם זה כלב זאב שמטלטל וחווה את קשיי הקיום האכזרי, אבל חווה גם מעבר לזה, חווה רוע של בני אדם. וכן, ג'ק לונדון אוהב לכתוב על אנשים מוכים ואמיצים. אז איכשהו אני חושב ב-1972, דווקא בשער אל משיח החמה הלוהטת, הייתי בצבא, והתגלגל לידי הספר פנגה לבן, עוד בתרגום הישן, לא של בינה אופק, אלא של מרדכי אבי שאול. ומתישהו הדבר הזה נכנס לי למחזור הדם, וכתבתי על פנגה לבן. טוב, אני אקרא, אני לא רוצה לפרש. פנגה לבן. בשלג, פנגה לבן עוזר אומץ משלו. ימים טובים, טובים אף מאלה, לא יהיו לו. אולי כהמשך לכך, שרים אתניקס, תותים, תותים. לא לאוזניו, אלא לחדר סגור, פזמון בלי אורחים שיזרוהו. הזמן שזר לסתות לנשוך, אך פנגה לבן כשמו, לבן. במקום סמוך לכאן, אוטמים בבילנות את היקף הבדיה ששמה חלון. חיה לא מבויתת, היגר. שוב לא נשחט ולא הוטל. ובמקום סמוך, מתאימים שוב בילונות לבית. כולם ממיתים את כולם במובן מסוים. מתקן סנטיאגו מאוחר יותר, בהזקן והים, של המינגווי כמובן. מהו הדבר שטבוע בנו, ובוסריד היו לאהבה? אפילו במלחמת רוסיה-יפן, ג'ק לונדון יקפיד דמעות. שלג הסיכוי להחלים מן העולם גדל. בסדר. תודה לכם.